اے نبی پیار سے جس نے تمہیں دیکھا ہوگا اس کی آنکھوں سے بھی ایک نور برستا ہوگا جس نے ایمان کی نظر سے تمہیں دیکھا ہوگا جس نے ایمان کی نظر سے تمہیں دیکھا ہوگا اس کی آنکھوں سے بھی کیا نور برستا ہوگا اس کی آنکھوں سے بھی کیا نور برستا ہوگا اے نبی پیار سے جس نے تمہیں دیکھا ہوگا اس کی آنکھوں سے بھی ایک نور برستا ہوگا جس نے طوفان میں کبھی تم کو پکارا ہوگا جس نے طوفان میں کبھی تم کو پکارا ہوگا موج طوفان سے ملا اس کو سہارا ہوگا طوفان سے ملا اس کو سہارا ہوگا اے نبی پیار سے جس نے تمہیں دیکھا ہوگا اس کی آنکھوں سے بھی ایک نور برستا ہوگا زہد و تقویٰ کا کسی اور کو دعویٰ ہوگا زہد و تقویٰ کا کسی اور کو دعویٰ ہوگا مجھ سے مجرم کو فقط تیرا سہارا ہوگا مجھ سے مجرم کو فقط تیرا سہارا ہوگا اے نبی پیار سے جس نے تمہیں دیکھا ہوگا اس کی آنکھوں سے بھی ایک نور برستا ہوگا چاہنے والے ہوئے ان کے خدا کے محبوب چاہنے والے ہوئے ان کے خدا کے محبوب اور جس کو وہ چاہیں گے وہ کیسا ہوگا اور جس کو وہ چاہیں گے وہ کیسا ہوگا اے نبی پیار سے جس نے تمہیں دیکھا ہوگا اس کی آنکھوں سے بھی ایک نور برستا ہوگا رند میں خانہ رضوی ہے بلا نوش مگر رند میں خانہ رضوی ہے بلا نوش مگر بادائے ہو بن بی پی کے بھی پیاسا ہوگا بادائے ہو بن بی پی کے بھی پیاسا ہوگا اے نبی پیار سے جس نے تمہیں دیکھا ہوگا اس کی آنکھوں سے بھی ایک نور برستا ہوگا. نام یہ جس نے دیا اس کو خبر تھی شاید, نام یہ جس نے دیا اس کو خبر تھی شاید, ان کا ریحان کبھی دنیا میں چمکتا ہوگا. ان کا ریحان کبھی دنیا میں چمکتا ہوگا. اے نبی پیار سے جس نے تمہیں دیکھا ہوگا, اس کی آنکھوں سے بھی ایک نور برستا ہوگا. اے نبی پیار سے جس نے تمہیں دیکھا ہوگا, اس کی آنکھوں سے بھی ایک نور برستا ہوگا.